أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. آیا وہ اللہ جو کہ خبر لینے والے ہیں ہر اس شخص کی اس کے کیے ہوئے اعمال پر. ان کفار و مشرکین نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے. اے نبی کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو. کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتے ہی نہیں یا صرف اوپری اوپری باتیں بنا رہے ہو؟ بات دراصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کو ان کے مکر بھلے سمجھائے گئے ہیں اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں. جس کو اللہ گمراہ رہنے دیں اس کا راہ دکھانے والا کوئی نہیں. سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے. اللہ تعالیٰ ہی حقیقی محافظ ہیں. اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اعمال کے محافظ ہیں, ہر ایک کے اعمال کو جانتے ہیں, ہر نفس پر نگہبان ہیں, ہر عمل کرنے والے کے خیر و شر کے عمل سے باخبر ہے. کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں, کوئی کام اللہ کی بے خبری میں نہیں ہوتا. ہر حالت کا اللہ کو علم ہے, ہر عمل پر وہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے موجود ہے. ہر پتے کے جھڑنے کا اللہ کو علم ہے, ہر جاندار کی روزی اللہ کے ذمہ ہے, ہر ایک کے ٹھکانے کا اللہ کو علم ہے. ہر بات اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے, کھلی چھپی ہر بات کو وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تم جہاں ہو وہاں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اپنے علم سے ہے, تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. ان تمام تر اور ان کے علاوہ دوسری عمدہ صفات کے مالک اللہ رب العالمین کیا تمہارے ان جھوٹے ہاتھوں کے بنائے ہوئے معبودان باطلہ جیسے ہیں جو نہ سنے نہ دیکھیں نہ اپنے لیے کسی چیز کے مالک نہ کسی اور کے نفع نقصان کا انہیں اختیار؟ اس جواب کو حذف کر دیا کیونکہ دلالت کلام موجود ہے اور فرمان الہی ہے وجعلوا للہ شرکا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرایا اور ان کی عبادت کرنے لگے. تم ذرا ان کے نام تو بتاؤ, ان کے حالات تو بیان کرو تاکہ دنیا جان لے کہ وہ محض بے حقیقت ہیں. کیا تم زمین کی ان چیزوں کی خبر اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہو جنہیں وہ نہیں جانتے, یعنی جن کا وجود ہی نہیں؟ اس لیے کہ اگر وجود ہوتا تو اللہ کے علم سے باہر نہ ہوتا, کیونکہ اللہ سے کوئی مخفی سے مخفی چیز بھی حقیقتاً مخفی نہیں. یا صرف یوں ہی اٹکل اور پچو باتیں بنا رہے ہو, فضول گپ مار رہے ہیں. تم نے ہی آپ ان کے نام گھڑ لیے, تم نے ہی انہیں نفع نقصان کا مالک قرار دیا اور تم نے ہی ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی. یہی تمہاری بڑے کرتے رہے. نہ تو تمہارے ہاتھ میں کوئی ربانی دلیل ہے نہ کوئی اور دلیل, یہ تو صرف وہم پرستی اور خواہش پروری ہے. ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو چکی ہے, کفار کا مکر انہیں بھلے رنگ میں دکھائی دے رہا ہے. وہ اپنے کفر پر اور اپنے شرک پر ہی ناز کر رہے ہیں, دن رات اسی میں مشغول ہیں اور اسی کی طرف اوروں کو بلا رہے ہیں. جیسے اللہ نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 25 میں فرمایا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا الْآیَة, یعنی ان کے شیطانوں نے ان کی بے ڈھنگیاں ان کے سامنے زینت دار کر دی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے طریقہ بدی سے روک دیے گئے ہیں. ایک قرآت اس کی صدو بھی ہے, یعنی انہوں نے اسے اچھا جان کر پھر اوروں کو اس میں پھانسنا شروع کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے لوگوں کو روکنے لگے. رب کے گمراہ کیے ہوئے لوگوں کو کون راہ دکھا سکے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 میں فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, کہ جسے اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈالنا چاہیں آپ اے نبی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ بھی تو اختیار نہیں رکھتے. اور سورہ نحل کی آیت نمبر 37 میں فرمایا, جس کا ترجمہ ہے کہ گو آپ ان کی ہدایت کا کتنا ہی کیوں نہ لالچ کریں لیکن اللہ ان گمراہوں کو راہ دکھانا نہیں چاہتے, پھر کون ہے جو ان کی مدد کرے؟